ящэнэрэшъ. Паул хымэ лъэпкъхэм ӏофэу афишӏагъэм къызэрэтегущыӏэрэр. Ащ пае сэ Паул Христос Иисус фэлажьэу шъо хымэ лъэпкъхэм къэбарышӏур къызэрэшъозгъэӏурэм пае хьапсым сычӏадзагъэу сычӏэс. Тхьамынэшӏу щыфэныгъэкӏи ӏоф къышфэсшӏэну спшъэ къызэрилъхьагъэм икъэбар зэхэшъухыгъэн фая. Тхьам игухэлъ шъэф къысфигъэнафи сигъэшӏагъэ чӏэкӏэу къызэрэшъуфэстхыгъэм фэдэу. Мы тхылъым шъузеджэкӏэ Христос ихьылӏэгъэ шъэфым зэхэшӏыкӏыныгъэу фысиӏэм гу лъышъутэн шъулъэкӏыщт. А шъэфыр тхьам псэлъ лъапӏэм уахътэм апостол лъапӏэхэмрэ пегъэмбэр лъапӏэхэмрэ зэрафигъэнэфагъэм фэдэу ыпэрэ лӏэшӏэгъухэм ащыпсэущтыгъэ цӏыфхэм тхьам аригъэшӏэгъагъэп. А шъэфыр мыры. Христос Иисус хымэ лъэпкъхэм агухэм арылъ хъоу къэбарышъур зэрадэрэмкӏэ тхьам Израиль лъэпкъым ӏахьышӏу къалъигъэсырэр ахыми къалъигъэсы. А лъэпкъхэр Израиль игъусэхэу зыпкъым щыщых. Тхьам Израиль лъэпкъыр ӏофышӏухэу къызэригъэгугъагъэхэм ахэми яӏахьэ ахэлъ. Тхьам лъэкӏыныгъэу къысхилъхьагъэм тетэу мы ӏофыр згъэцэкӏэну нэшӏу щыфэныгъэкӏэ тынэу къызэрыситыгъэмкӏэ мы къэбарышӏум сыфэлэжьэну сигъэнэфагъ. Тхьам ицӏыф лъапӏэхэм анахьи нахь цӏыкӏо сыщытми тхьам нэшӏу щыфэныгъэкӏэ мы ӏофыр спшъэ къырилъхьагъ. Христос хэлъ баиныгъэшху зыми ымыгъэунэфышъущтым икъэбар хымэ лъэпкъхэм язгъэӏунри тхьам игухэлъ шъэф цӏыф пстомми нафа фэсшӏынри ары. Блэкӏыгъэ лъэхъанэхэм ащегъэжьагъэу агухэлъ шъэфыр тхьэу зэкӏэ къэзгъэхъом аригъэшӏагъэу щытыгъэп. Тхьам арэущтэ зэфишӏагъэр чылэ зэӏукӏэмкӏэ зэхэшӏыкӏыныгъэ зэмылӏэужыгъэм икъэбар ошъо лъэныкъом щыӏэ ӏэшъхьэтетхэми тетыгъэ зиӏэхэми джырэ уахътэм шаригъэшӏэну ары. Тхьам аӏофыр ыгъэцэкӏагъ мыкӏодыжьын гухэлъэу тхьам Христос Иисусэу тезиусхьан ригъэгъэцэкӏагъэм тетэу. Христос тыгухэм арылъэу ежьымкӏэ лӏэшхъуныгъэ зэрэтиӏэм пае тыгушхоу ыкӏи ежьым тыщыгугъоу тхьам пэблагъэ тыхъун тэлъэкӏы. Арышъ шъо сишӏуагъэ шъозгъэкӏынэу къин зэрэсшэчрэм пае шъугу шъумыгъэкӏодынэу сышъолъэӏу. А къинэу сэ сшэчрэм шъоркӏэ щытхъу хэлъ. Паул лӏэшхъуныгъэ зиӏэхэу Ефес дэсхэм тхьам зэрафэлъэӏурэр. Арышъ тезиусхьанэ Иисус Христос ятэ пашъхьэ лъэгуанжэмышъхьэкӏэ сетӏысхьэ. Ежьырэ тылъапӏэу уашъэми чӏылъэми ащыӏэу сыдрэ унагъэу зыфаӏорэми ыцӏэ къызхэкӏырэр. Тхьам ищытхъушхо тетэу ежь ыпсэ лъапӏэкӏэ шъугухэр лъэкӏыныгъэкӏэ ыгъэпытэныхэу селъэӏу. Шӏэшӏу зэрэхъугъэмкӏэ Христос шъугухэм арылъыным пае лъапсэхэр шъулъэгъуныгъэм хэлъхэу ыкӏи шъутетэу тхьам ицӏыф лъапӏэ пстэуми шъурягъусэу Христос ишъулъэгъуныгъэ ишъомбыгъуагъи икӏахьыгъи икууагъи илъэгагъи къызгурыӏонхэм пае лъэкӏыныгъэ шъуиӏэнэу тхьам селъэӏу. А шъулъэгъуныгъэу шӏэныгъэ пстэури зынамысырэр шӏэнэу уэрэхъу тхьам ишэн зэкӏэ къышхэлъыным пае. Тхьам щытхъушхор и ежь илъэкӏыныгъэу къытхэлъымкӏэ ӏофэу тызэрелъэӏу шъущтхэмрэ тызэгупшысэ шъущтхэмрэ анахьи егъэлеягъэу нахьыбэ ышӏэн елъэкӏы. Дэ Христос Иисус зыгухэм арылъэу чылэ зэӏукӏэм щыщхэм мыкӏодыжьын лъэхъанэу къэкӏощтхэмкӏи лӏэшӏэгъэу къэкӏощтхэмкӏи щытхъушхо тхьам фэтэжъугъэшӏ. Амин.